خاموش ڑنگالار د شہیدانو مازارنا دی قاتار د شہیدانو دا سڑی خړ تور ماتي تيګيو خوا بل خوا سر په وینو د سنگار د شهیدانو دا پړ لیکل شوی دی اشعار د شاهیدانو د داری دونو شور لهای بد ټاکستا خو غنا دی قرار د شاهیدانو غزالی وزیرا وڑی دران خوب دی ختم شوی انتظار دا شہیدانو نو غزالی ختم شوی انتظار د شاهیدانو ختم شوی انتظار د شاهیدانو.